ba da ba da ba da ba da go go go da ba da da ba da ba da ba da ba da ba da ba da go go go da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da go go go da ba da ba da